Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Oktay Bey, günaydın. Günaydın. Nasılsın? Sanki bir odadaymışız da baş başaymışız gibi, baş değil mi? Baş başaymışız gibi. Üşüdün mü? Üşüdüm. Ne oldu? Şalını getireyim mi? Hırka mı vereceksin? Şal. Ya evet, üşüyorum ben, iki gündür sabah dışarı çıkınca boynum bozuluyor Oktaycığım, ya. Soğuk. Abi 28 derece diyordu dün şeyde. Kandırıyorlar seni, saf buluyorlar. Kaç dedi Gonca? Gonca mı? Öyle bir şey, 25-30 derece falan demiş Gonca'da. 30-35 Gonca'da herkes saf buluyor seni abi. Sana ne söylese inanıyorsun. Gonca 25 diye ne de Gonca inanıyorsun. Kandırmaz beni ya. Gonca kandırır. Esas o nasıl kandırır o? Hadi o ya. Ne yere bakandır o? Neyse efendim, günaydın diyelim isterseniz. Günaydın bir kez daha. O zaman yapacak bir şey yok Oktay'cığım. Yapacak bir şey yok. Titreye titreye burada programı bir şekilde yapmak zorundayız. Buyurun o zaman, ilk titremeyi siz verin. Yok canım, siz bir verin de ben geri kalan titremelerinize katılırım. 12 Temmuz'da. 12 Temmuz. Biliyorsun. Bilmez miyim 12 Temmuz. Tam bir hafta sonra bugün. Bugün. Guns N' Roses Kuruçeşme'de bir konser verecek. Şişko, Axel ve değerli saz arkadaşları. Değerli saz arkadaşları. Değerli saz arkadaşları dedin ama öyle 3-5 kişi değil Fahir. Slash falan vardı bizim zamanımızda, ne oldu? Yok, onlar roket havaları. Ya o hakikaten, ben çok merak ediyorum son halini. Varsa bir... Şimdi yeni grup kurmadılar mı onlar? Neydi? Guns N' Roses ne oldu? 40 kişilik ekiple geliyormuş ama yeni arkadaşlarıyla beraber geliyormuş. Yeni arkadaşları sağlam gibi gözüküyor. Ayrıca göbekten de eser yok. Vın. Hadi canım. Mış. Evet. Liposuction yaptırmış. Öyle bir şey. 12 Temmuz Çarşamba akşamı Kuruçeşme Arena'da konser verecek. Biz de orada olacağız herhalde, değil mi Oktay? Tabii. Biz de orada olacağız. Kuruçeşme Arena'da deliler gibi Guns N' Roses şarkıları söyleyeceğiz. Hı-hı. 40 kişilik teknik ekip. 40 kişilik. 13 ton ışık. 13 ton ışık. Bu ışık denen şey böyle ağırlığıyla hesaplanan tonajla. Bir şey mi? Onun iki tane ölçü birimi var. Bir ışık hızı, iki tonaj. Benim bildiğim watt olarak mesela. İşte senin en büyük watt, hatan 60 bu. 60 watt ampulden düşünüyorum ben. Hı. 100 watt mesela, daha böyle şey yerlerde 100 watt. Işık aslında öyle bir konu, derin bir konu. Biraz. Başka neyle geliyorlarmış? Ondan sonra... Ya insan bir şey getirir. Bunlar gelirken ülkemize hiçbir şey getirmiyorlar mı? Valla gelmeden önce güvenlik listesi diye bir şey çıkarmış sevgili Axel. 6 sayfalık güvenlik listesi oluşturmuş. Mesela şimdi 600'e yakın kişi görev alacakmış konserde. Hı hı. Ondan sonra şeye demiş... Kulise demiş, havlu isterim demiş. Onlar tamam zaten demiş. Fix Oktay'cım. Fix de abi, sayısını söyleyince şaşırmış zaten. Kaç? 300. 300. Banyo yapacaklar herhalde. Kuliste şimdi kaç kişi bunlar? Kaç kişilik ekip? Şimdi 40 kişi. Bunların 40'ı da aynı değildir herhalde. Bir sepette çürük yumurtalardı. Abi tamam, 40 kişi de yeter yani. Şimdi bunlar büyük havlu mu istemiş, küçük havlu. Küçük havluysa normal. Hamam havlusu demiş. Ha, hamam havlusuysa güzel, idealdir. Bir de baş havlusu demiş. İşte üçte tamam. Biri hamam havlusu, üçte iki baş havlusu. Ne kadar öyle, güzel. Böyle demiş, pamuklu olmasını istiyorum demiş. Oktay kaşınmaz mısın? Benim de her tarafımı şey yapıyorsun ne ya. Ne yapayım abi, alerji mi oldu, bir şey oldu ya. Soğuk daladı seni. Soğuktu. Bir de buramda bak bir şey çıkmış Fahir. Neyse ya, 300 adet havlu isteyen grubun en ilginç talebi ise oksijen tüpü olmuş. Abi doğru söylüyor ama ya. Sahnede 6 adet oksijen tüpü isterim ben demiş, yoksa gelmem demiş. Ne yapacak, kuliste kaynak mı yapacaklar? Herhalde dalacak bu adam ya. Nereye dalacak? Bilmiyorum, bir de havuz isteyecek büyük ihtimalle. Ondan sonra dalacak güzel... Suyun altında şarkısını söyleyecek. Bu adam rock'n'roll değil miydi ya? Rock'n'roll'da böyle şeyler yoktu eskiden ya. Bizim bildiğimiz rock'n'roll, rock'n'roll dediğimiz adam hiçbir şey istemezdi yani. Oksijen tüpü mü yoktu? Ya hayır, oksijen tüpü, havlu, bu tür şeyler çok gereksiz, fuzuli. Hayır, havlu vardı da oksijen tüpü zaten rock'n'roll'u bir kenara bırakarsak Fahir. Nerede vardı onu ben düşünmek istiyorum. Nasıl? Oksijen tüpü? Oksijen tüpünü nerede kullandın abi sen? Sen hiç sen oksijen tüpü kullandın mı hayatı boyunca? Abi yani burada bazı şeyler... Have you ever loved a woman lived abroad? Evet. Thank you. Yani hiç kullandın mı hayatı? Şimdi oksijen tüpü kullandım. Dalış sırasında kullandım. Şimdi Oktay nerede daldın değil mi? Saroz'da daldım. Şimdi benim hani... Balık adamlık geçmişimden burada bahsetmeyelim. Ben uzun yıllar petrol platformlarında da çalışmak için yani çalıştım. Bir iki kere de petrol platformuna evet, dalmıştım. Neyse güzel. Şimdi konumuz o değil. Şeyi söyleyeceğim sana. Bu adamlar yani rock'n'rollcular ne yapıyorlar? Çok özür dilerim. Hani burada gençleri de özendirmeyelim. Tamam evet, ne bulurlarsa hepimiz içiyorlar. Ne, evet. Şimdi bir kişi iki kişi neyse de kulisler de belli bir büyüklükte. Dolayısıyla bir süre sonra içerideki oksijen yetersizliği yüzünden kafalar 1500 şekilde dolaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Dışarıda da Kuruçeşme'de dışarıda bekleyen yaklaşık kaç bin kişi? Çok bin kişi. 10 bin falan alır orası. Oraya 20 bin kişi alırlar. Tamam, 20 bin kişinin beklediğini düşünecek olursan son derece tatsız olaylar yaşanmasın diye oksijen tüpünün istenmesi muhtemel. Ama dediğim gibi yani belki de adam hani belki de adam dedim. İşte gerçek bir adam geldi ya. Adam gibi adam geldi. Axl Rose, Axl Rose hikaye şeylerden konuşmayalım ya. Yani sevgili... Efendim günaydın. Günaydın efendim. Şu Axl Rose konusunda hemen şey yapayım. Adam yaşlı olduğundan... Solunum yetmezliği var değil mi? Maalesef. En son Budapeşte konserinde habire her şarkıda üfleyip üfleyip gelmiş. Hadi ya. 6 adet de az değil abi ya. Abi işte bir zamanlar burnuna başka şeyler çekiyordu her şarkı arasında. Şimdi sadece oksijen ne edeceğimizi bilmiyorum galiba demiş. Ayrıca özel masöz isteğinde bulunmuş grup üyeleri. Herkese bir tane mi? Yok canım 40 toplu tane masöz indirim yapıyorlar kaldı. Zaten. 40 kişiye nasıl masöz yapılacak ya? Ama yine bunu... 6 adet tüp istediklerine göre en az 6 adet masöz isterler. Herhalde çiğnetecek kendini. Belki de... Onunu yere yatıracaklar böyle böyle çiğneye çiğneye. Birbirlerini çiğnesinler abi. Niye şey yapıyorlar ya? Abi onlar bilmez. Hem onlar hayvan gibi basar affedersin. Ondan sonra bir yamuk yumuk çıkar. Bir gitarcının bir eline gelse onun elleri üzümlük gibi. Cırt diye ezilir. Bir esprisi kalmaz. Ondan sonra bir de konserden sonra parti isterim diye tutturmuş Axl Rose. Onları götürecekleri yer belli zaten. Neresi abi? Çıkışta bunları götürüyorlar ya. Bu çorbacıya falan. Çorbacıya götürüyorlar. İki kebap yediriyorlar. Bir de dansöz gösterdiler mi? Axl Rose böyle oynar kafada 1500 haliyle. Böyle bir görüntü olsa ne kadar pis olur ya. Yani Alman turist görüntüsü gibi bir Axl Rose görsek ya. Kıpkırmızı olmuş ceket böyle. Yalnız bir şey diyeceğim galiba göreceğiz ya. Göreceğiz mi? Büyük ihtimalle göreceğiz abi. Çünkü yani after party isteyen adam ne düşünmüş olabilir? Şöyle gideriz. Mesela Sting gitti. Dansözü öptü bir iki tane. Efendim o geldi şöyle yaptı. Bu geldi. Yani öyle bir umudu var büyük ihtimalle. Vallahi rakıları böyle yuvarlayacaklar. Bir de susuz içecekler. Bir adabıyla da içmesini öğreten yok ki bu adamlara. Çamura belemesinler de ne yaparlarsa yapsınlar ya ülkemize gelen sanatçı. O Dustin Hoffman'ın artık filmini izleyemiyorum ben ya. Evet, niye ya, çamura belendi diye. Sting'in şarkısını diye içim kalkıyor yani. O Desert Rose'lar falan filan çamur içinde söylüyormuş gibi. Doğru. Öyle güzel bir tane bir ufak rakı açsınlar kuliste. Efendim abi, bir yanına güzel haydari, peynir, kavun bak en güzel mevsiminde. Axl sen bunları bilmezsin bunlar güzeldir. Bak bir böyle yiyeceğim bir muhabbet edeceğim. Şimdi 40 kişilik ekiple geliyor ya bunlar. Evet canım. Farklı farklı 3 otelde 5 tane kral dairesi, 8 tane deluxe suite, 7 suite, 38 tek oda talep etmişler. Şimdi bu 5 kral dairesinde kim kalacak abi? Bir tanesinde Axl Rose. Tamam. Önde bacana. Bir tanesi... akrabalarını getiriyor. Bunlar var ya devletin parası deniz yemeğe keriz diye. Sırf akrabaları. Konser radikal numara yani. 40 kişi dediği ekipten 3 kişi var. Bir tanesi sese bakıyor. Oğlum, bir tanesi ışığa. Ya. Tom Meister'de. Ben sana sayayım ya bir ekipte en fazla 6 kişi. Bir tanesi davul çalıyor. Tamam. Bir bas gitar var. Tamam. Evet. Bir tane klavyeci varsa var. Hadi var. Bir tane daha gitar olsun. Hadi bir gitar da olsun. Bir numara daha olsun. Ne etti? Ben 4 diyorum. 4. Hadi Axl Rose'un. 5. Tom Meister. 6. Işıkçıyı da ayrı tutuyorum ki Tom Meister de yapabilir onu 7. Abi 13 pardon, ton. 33 kişi 13 ton getirdi. 13 ton ışığı bir 13 kişi ton mi? Oktay ışığı bak, taşımayacak ki. Bir ışığı açıp kapamak da aynı. 30 ton ışığı açıp kapamak da aynı. Onu bağladıktan sonra düzgün. Doğru. Bir tane düğmeye bakar gerisi ya. Gerisi sırf Axl Rose familyası geliyor. Zaten, o zaman Helmut yani... Rose bunun içinde. Efendim Jonathan Rose. Başka kim vardı bunun? Gregory vardı. Gregor Rose. Axl Rose bu konserde kadrolaşmaya mı gitmiş yani? Kadrolaşmaya gitmiş yani. Guns N' Roses'a hep akrabalarını doldurmuş. Yazık ya. Yazık. Gerçi bir rock'n'roll bilgisi gibi olacak ama hakikaten bu Axl Rose'un böyle bir huyu var. Ne? Bir tane adam var şimdi ben bunun adını unuttum da bunun kankasıymış bu. Ondan Şapka sonra... Ertekin gibi mi? Şapka Ertekin gibi tam öyle bir tamam, şey. Evet. Ondan sonra gitarcı falan. Bunlar kayıt yapmışlar falan grubun.